Żegnamy reklamy. Zbliża się 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki. O, właśnie teraz minęła 17. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A Warszawa pamięta o powstańczym zrywie sprzed 74 lat. Za godzinę uroczystości na Placu Krasińskich. Polskich sadowników i producentów soków będzie wspierał na swoich stacjach PKN Orlen. Uwaga na burzę, za chwilę najnowsze informacje o tym, gdzie trzeba uważać. Powstańcy i mieszkańcy Warszawy spotkają się za godzinę przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Będzie msza polowa i apel poległych. Wydarzenia to poprzedzą rocznicę wybuchu powstania. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na Placu Krasińskich. Przed pomnikiem Powstania Warszawskiego ustawiona została już scena i flagi biało-czerwone i żółto-czerwone. Na plac przyszli też żołnierze pułków reprezentacyjnych, a w pośpiechu przemieszczają się harcerze, którzy pomagają w przygotowaniu tego wydarzenia. Mieszkańcy zaczęli przychodzić tu na miejsce już po godzinie 16. Wielu z nich z powstaniem łączy osobista historia. Moja mama jest powstańcem, walczyła na Starówce. W paście 20 sierpnia mamusi brat zginął, na Podwalu zginął drugi brat. No i od 70 roku chodzę na wszystkie uroczystości. Podczas mszy przemówienie ma wygłosić prezydent Andrzej Duda. Około 19 odczytany zostanie apel poległych. Według kapitana Janusza Walędziaka wspaniałe jest to, że w tego typu wydarzeniach zawsze bierze udział wiele osób. Dużo kolegów i koleżanek przychodzi, ale coraz mniej. To jest coś wspaniałego, że jednak ta społeczność warszawska pamięta o tych powstańcach. A po godzinie 20 na Placu Krasińskich rozpocznie się widowisko Sierpniowa Miłość, poświęcone powstańcom, którzy pobrali się w trakcie walk o stolicę. A mówił Karol Surówka. Dziękujemy za te informacje. Premier potwierdza, rząd jest gotowy do wypłaty rekompensat rolnikom za szkody wyrządzone przez suszę. W sumie 800 milionów złotych z budżetu państwa. Jednocześnie w czasie wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa w Konradowie w województwie lubuskim szef rządu zaapelował o, jak to ujął, sprawne i uczciwe szacowanie strat. Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu bezprecedensowych środków na to, żeby rzeczywiście złagodzić, bo tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się naprawić tych strat, które żar z nieba, jak i zresztą i dzisiaj czujemy, spowodował. Rząd przyjął dziś program wsparcia dla poszkodowanych przez suszę. Większość pieniędzy będzie przeznaczona na dopłaty od hektara uszkodzonych upraw zniszczonych w minimum 30%. Przy stratach przekraczających 70% pomoc będzie wynosiła 1000 zł od hektara. Polskich sadowników i producentów soków będzie wspierał PKN Orlen. Na stacjach tej spółki paliwowej nasze produkty będą lepiej eksponowane, a to, jak mówi prezes firmy Daniel Obajtek, decyzja nie tylko o wymiarze patriotycznym, ale też dobrze przemyślana pod kątem biznesowym. My chcemy zapiąć i patriotyzm, i biznes. To się nam bardzo opłaca, bo my to wprowadzamy. Proszę zobaczyć, ponad 50% wyrobów z polskich producentów jest na polskich stacjach. Przekłada się to cały czas na dobre wyniki. Widzimy, nawet te kąciki patriotyczne, któreśmy stworzyli, widzimy, jaki jest zbyt, jakie jest zapotrzebowanie. Tak samo widzimy, że sprzedaż soków rośnie. Na szybszy rozwój liczy dzięki temu jeden z przedsiębiorców, Adam Jędrzejewski ze spółki Bracia Sadownicy. Wzrost sprzedaży, wzrost rozpoznawalności, bo wiadomo, to jest największa sieć stacji benzynowych w Polsce. No więc to na pewno dla nas, dla młodego brandu, bo może nie firmy, ale brandu młodego, jest to wielka szansa. A wiadomo też, że trwają rozmowy z partnerami prowadzącymi stacje paliw poza granicami kraju. Tam również miałyby zagościć polskie produkty. Nawet 34 stopnie Celsjusza pokazały po południu termometry. I tak jest w Słubicach. Tam dzisiaj prognozujemy, że ta temperatura maksymalna po prostu będzie najwyższa. Punktowo około 34 stopnie może wynieść temperatura dziś na krańcach zachodnich Polski. Szymon Ogórek, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dodaje, że temperatura spadnie o kilka stopni tam, gdzie przejdą burze. Północna połowa lubelskiego, środkowa część Mazowsza, południowe Podlasie, tamtych burz powinno być najwięcej. Burze wystąpią też na Podkarpaciu, na południowym wschodzie kraju i też na Warmii, na Mazurach. A szczegółowo o pogodzie na najbliższe godziny za kilka minut zapraszamy do Trójki. Będzie, obiecuję, ale najpierw sport. Tomasz Gorazdowski. W kręgach kibicujących Legii Warszawa dziś spore poruszenie i niepokój, bo Legia gra dziś rewanżowy mecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tydzień temu legioniści spaprali sobie sprawę koncertowo, zagrali jak fujary, przegrali w Warszawie ze Spartakiem Trnawa. Dziś nawet zwycięstwo 2-0 awansu jeszcze Legii nie da. Trzeba strzelić 3 gole, nie tracąc żadnego. Czy to jest wykonalne? Zdaniem byłego piłkarza Legii Marka Jóźwiaka, zespół z Warszawy nie jest bez szans. Nie wolno odbierać nikomu szans, dopóki, jak to mówił świętej pamięci Kazio Górski, dopóki piłka w grze. Legia czeka bardzo ciężkie zadanie, aby odrobić te straty i awansować. Jestem ciekawy, jak Legia zagra. No, na pewno musi zostawić dużo zdrowia na boisku i charakteru. Jeśli to będzie i nawet gdyby coś się stanie tak, to nie będziemy mieli żadnych pretensji, ale trzeba walki i zaangażowania o każdą piłkę. Początek tego spotkania o 20:30. Czyli może się uda, a może nie. Osoba blisko związana z Legią ostatnio, Romeo Jozak, on był trenerem Legii, ale został zwolniony, właśnie został szkoleniowcem reprezentacji Kuwejtu. Emocje pewnie będą mniejsze, spotkań z kibolami pod stadionem wieczorem pewnie nie będzie, za to pensja, nie wiem szczerze mówiąc jaka, ale w Kuwejcie powinna być przynajmniej przyzwoita. Siatkarze reprezentacji mają za sobą pierwsze treningi w Zakopanem, przygotowują się do Mistrzostw Świata. Pierwsze dni nie były łatwe. Trener Vital Heinen dał zawodnikom w kość, no ale teraz podobno ma być lepiej. Z Polakami trenuje Wilfredo Leon. On niestety jeszcze z naszym zespołem na wrześniowe Mistrzostwa Świata nie pojedzie, ale do Tokio już na igrzyska jak najbardziej. Vincenzo Nibali, który podczas zakończonego w niedzielę Tour de France doznał pęknięcia kręgosłupa, przeszedł dziś operację. Ta się udała i już za kilka dni włoski kolarz ma wrócić do treningu. Na początku na rowerze stacjonarnym z głową do góry, a za jakiś czas na szosie 25 sierpnia zaczyna się Vuelta Espania i w niej Nibali ma już normalnie jechać. O, i to byłaby szybka rekonwalescencja. Byłoby smutno i byłoby źle, gdyby tego wybitnego kolarza zabrakło w światowym peletonie. Prawda? Twardy chłopiec, twardy. Zgodnie z umową teraz o pogodzie, trzy słowa państwo piszą, jak to jest na świecie, jak to jest w Europie. zd@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Pan Robert pisze, w drodze z Cork do Dublina 18 stopni. Jest zdjęcie, jest dowód. Potwierdzam, rzeczywiście w samochodzie 18 stopni, to znaczy na zewnątrz, na termometrze samochodowym. A pan Andrzej z Trondheim z kolei pisze 32 stopnie w tej chwili, tam właśnie. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu będą się pojawiały, będą także burze. No i teraz temperatury. Zacznie się, proszę państwa, od 28, tyle na północnym wschodzie. 31, 32 na przeważającym obszarze kraju, a 34 najcieplej na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta. Kinderszynen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od 1 sierpnia około 11:50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wakacyjny luz i wygoda tylko z Lidlem. Już teraz. Damskie spodnie dresowe, na przykład 3/4, lub męskie bermudy, już od 24,99 za parę. A bluza dresowa damska lub męska, 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze, jeśli państwo pozwolą, postscriptum do prognozy pogody. Raport pogodowy. Mówiłem o tym, że na północy Europy można odpocząć, chociaż nie w Trondheim, tam 32 stopnie. Dzień dobry panu. Grzesiek, wierny słuchacz z Irlandii, dzwonię. Jeśli chodzi o pogodę i o lato, to zapraszam na Zieloną Wyspę. Tutaj mamy cały czas dość chłodno. Przypominam, około 18 stopni, jak wcześniej pisał pan Robert. A pani Małgorzata z Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu pisze o tym, że załącza zdjęcie, termometr w szpitalu, ponad 30, prawie 35 stopni. To nie z Podlasia, odnośnie temperatur w samochodzie i na zewnątrz, właśnie w schowku samochodowym wystrzeliła mi puszka Coca-Coli. Przestraszyłem się, że to coś z samochodem, ale to po prostu temperatura. Proszę uważać, telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. O, jeśli ktoś rzeczywiście lubi słońce, to naprawdę dobry dzień. 12 minut po 17. Zapraszamy do trójki. 8 miesięcy. Tyle wystarczyło, abyśmy wykorzystali roczny limit odnawialnych zasobów naszej planety. 1 sierpnia. To według wyliczeń naukowców Dzień Długu Ekologicznego. W zeszłym roku ten dzień był obchodzony tydzień później, a to oznacza, że coraz bardziej eksploatujemy zasoby Ziemi. A jeszcze 30 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, mówi dr Monika Mętrak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70., czy właściwie na przełomie 70. i 80. naukowcy wymyślili coś takiego, co nazwali pojęciem długu ekologicznego. To znaczy sprawdzili, czy w ciągu roku zużywamy tyle surowców, które Ziemia jest w stanie też w ciągu roku odtworzyć. Pierwsze wyliczenia przypadają tam na połowę lat 80. Okazało się, że my zużywamy surowce, które Ziemia jest w stanie odtworzyć w ciągu roku, mniej więcej w połowie grudnia. Światowy dług ekologiczny przypada 1 sierpnia. Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Ale dla Polaka przypadł już 19 maja, czyli byliśmy powyżej średniej. Dla Niemca to był 2 maj, dla Amerykanina to była połowa marca, a rekordzistą w ogóle są mieszkańcy Kataru, którzy żyją na kredyt już od początku lutego. To oznacza tyle, że zasoby, na których wyprodukowanie Ziemia potrzebuje całego roku, zużywamy do konkretnego dnia. My w tej chwili przeeksploatowujemy surowce ziemskie. Po pół roku wchodzimy w dług ekologiczny, czyli zużywamy w ciągu pół roku tyle, ile Ziemia jest w stanie wyprodukować w ciągu roku. Mówi się w tej chwili, że potrzebujemy 1,5 czy nawet 1,6 Ziemi, żeby nas utrzymała. W jaki sposób my ten dług zaciągamy? Co robimy źle? Przyzwyczailiśmy się do faktu, że energia jest wszechdostępna. Włączamy pstryczek, jest światło. Natomiast nie zastanawiamy się, co się łączy z tak dużym zużyciem energii, a z tym łączy się również emisja gazów cieplarnianych, a te z kolei zaburzają równowagę w przyrodzie. No i mamy do czynienia z różnymi ekstremalnymi sytuacjami, które widać już teraz, chociażby jak tu siedzimy, musimy co chwilę popijać wodę, bo jest tak gorąco, że trudno wytrzymać. Co możemy zrobić, aby spłacić ten dług? Na przykład zakręcaj wodę, jak myjesz zęby. Przykryj garnek pokrywką, jak gotujesz, bo wtedy to się szybciej zagotuje i mniej wypali się gazu. Dobrze jest kupować sprzęty w tych lepszych kategoriach energetycznych, bardziej oszczędne energetycznie. Takie proste rzeczy też jak uszczelnienie czy izolacja cieplna budynku. zakupów. My musimy zacząć od siebie jako konsumenci, czyli zużywać mniej zasobów, myśleć o tym, jak odkręcamy wodę, że ta woda się skądś bierze i może jej za chwilę dla wszystkich zabraknąć. Z drugiej strony zużywać mniej energii i też mniej konsumować. A pan co robi, by chronić nasze środowisko? No, zbieramy elektro, te narzędzia, sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Staram się przede wszystkim, jeśli chodzi o użytkowanie wody. Nie mówię, że nie używam w ogóle, bo przesady oczywiście używam, w kąpie się oczywiście normalnie, zwłaszcza w takich upałach. Przede wszystkim oszczędzać wodę. Myślę, że kupowanie elektrycznych aut prędzej czy później. Na razie właśnie jeżdżę komunikacją miejską. No trzeba oszczędzać wodę, trzeba prąd oszczędzać, używać tych żarówek energooszczędnych i no co. Śmieci trzeba segregować. Dobrze mówię? O to chodzi? No, o to chodzi oczywiście. O to, co zrobić, by choć trochę zmniejszyć nasz dług wobec ziemi, pytał Mariusz Krzemiński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16 minut po 17. Jeśli państwu jest naprawdę gorąco, to proszę posłuchać tego. Ten gorący dzień, to ja tak dzwonię, żeby coś tak na ochłodę puścić, bo w moim przypadku to muszę powiedzieć tak. Pracuję na hucie Katowice Dawnej, strasznie gorąco obok pieca. Jadę do domu, to jadę obok pustyni Błędowskiej, jak sama nazwa pustynia, to też strasznie gorąco. W samochodzie też strasznie gorąco, także coś tak na poluzowanie. No bo jak sobie dam hutę i jeszcze pustynię, obok której jadę, to naprawdę strasznie gorąco. Pani Ania na to pisze, tak? Parafrazując klasyka. Panie kierowniku, jest lato, to musi być gorąco. Zadowolona podpisuje się pani Ania. Bardzo dziękujemy za ten mail. zd@polskieradio.pl. To w sprawie telefonu słuchacza sprzed chwili, to może wypad nad morze na przykład. Proponuję państwu 26 dzień sierpnia. Wtedy lato z Radiem Festiwal 2018 i między innymi ten zespół i ta piosenka. Thank you. Oxford Drama w programie trzecim Polskiego Radia. Donald Trump wyraził gotowość spotkania z prezydentem Iranu. No jak usłyszałem, proszę Państwa, tę informację, to się odrobinę zdziwiłem. W studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. No, panowie nie należą, mówiąc delikatnie, do największych przyjaciół. Donald Trump zerwał przecież to porozumienie nuklearne z Iranem, ale pewnie coś się za tym kryje. No postaramy się to wszystko wytłumaczyć. I już teraz w programie trzecim Polskiego Radia, 21 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A postaramy się wytłumaczyć z panem Tomaszem Smurą z Fundacji Puławskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. To właśnie on na poważnie o tym spotkaniu z prezydentem Rouhanim, czy tak coś mu się chrapnęło na konferencji prasowej? To znaczy, no trudno jeszcze powiedzieć, tak, bo to jest bardzo świeża informacja. To się pojawiło wczoraj w czasie spotkania z premierem Włoch w Białym Domu. Natomiast no tak jak można by postawić już chyba jakąś taką mocno roboczą jeszcze na razie hipotezę, że kształtuje nam się coś takiego w polityce zagranicznej USA, jak taka trochę może pokraczna, przepraszam za słowo, doktryna Trumpa, która ma polegać na tym, że z jednej strony no, prowadzimy taką mocno jednostronną politykę zagraniczną, tak? Wypowiadamy wiążące porozumienia międzynarodowe, tak? Jak porozumienie właśnie te P5+1 z Iranem, tak? Wychodzimy z rozmów na temat partnerstwa transpacyficznego, TPP, no kilka jeszcze innych porozumień, które Stany Zjednoczone gdzieś tam wypowiadają. Natomiast z drugiej strony, no wyrażamy chęć do rozpoczęcia jakichś negocjacji, tak? I do tego, że jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym, tak? Czyli tutaj no, Korea Północna, tak? W pierwszej kolejności, czyli ten szczyt w Singapurze, teraz Władimir Putin, no teraz być może przywódcy irańscy. Wcześniej no, było to gdzieś tam niemożliwe, ale tak? Bo Amerykanie od zawsze stawiali takie zasadnicze warunki wstępne. Ale wie pan co, efektownie Donald Trump wali pięścią w stół, tylko potem jakoś tak miękko jest. Bo tak, z przywódcą Korei Północnej właściwie wielkiego przełomu nie było, poza tym, że panowie podali sobie ręce, z Władimirem Putinem też nie wiadomo. No właśnie, no tutaj absolutnie nie twierdzę, że ta quasi-doktryna tak jest skuteczna, tak i do tej pory Trump coś osiągnął. No i wydaje się, że ona wbrew pozorom no, ma jednak tutaj taki wymiar polityki wewnętrznej, tak, gdzieś tam w dużej mierze i no Trumpowi na pewno, tak przynajmniej w takim kontekście gdzieś może PR-owym, no wyszło to spotkanie w Singapurze, tak, ono zostało dosyć dobrze przyjęte w samych Stanach Zjednoczonych, tam bodajże według sondażu CNN, które jest zwykle no, mniej przychylne prezydentowi, tam sondaże wykazały, że około 70% Amerykanów poparło to spotkanie, tak? No z Putinem, no była to już zupełnie inna historia, tak? To się spotkało z takim bardzo negatywnym przyjęciem przez ten, no, łącznie nawet przez jego partię, tak? Przez establishment republikański. On został silnie skrytykowany za to spotkanie z Putinem i może to spotkanie z Irańczykami jest takim wyjściem do przodu, bo tutaj jest ciężko Trumpa teraz uderzyć, tak? Skoro Obama, no gdzieś tam, no podpisał porozumienie, tak? Z Irańczykami, no teraz nie wiem, politycy demokratyczni mieliby traktować Trumpa za to, że chce rozmawiać dalej z Irańczykami i może posunąć do przodu całe negocjacje. A może trzeba przyćmić to, że o tym, o czym donosi dzisiejszy Washington Post, że Korea Północna, mimo że obiecała denuklearyzację, to buduje rakiety i wzbogaca uran cały czas. To jest czas. No, kolejne trudne pytanie, tak? Co sprawa z Koreą Północną? Przecież no tutaj no, jeszcze kilka dni temu gdzieś tam no, światowe media obiegła informacja, że Korea Północna się jednak denuklearyzuje, prawda, bo zamknęli jeden z ośrodków, w których testowano silniki rakietowe. No mija kilka dni i mamy zupełnie sprzeczną informację, tak. No ale to nie jest żadna niespodzianka, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co najmniej od początku lat 90., że z Korei Północnej, prawda, no idziemy dwa kroki do przodu, później trzy wstecz, prawda, więc to chyba dla ludzi, którzy śledzą no, problematykę międzynarodową, a zwłaszcza Koreę Północną, no to nie jest żadna niespodzianka i ja gdzieś od początku byłem sceptyczny wobec tego no, chęci Koreańczyków do denuklearyzacji, bo wydaje mi się, że no, celem Korei Północnej, tak, no, ściśle realizowanym przez ostatnie lata, no, było zyskanie jednak broni nuklearnej, tak, i kiedy oni osiągnęli ten cel, mieliby tak dobrowolnie, prawda, i bez żadnych tak no, warunków, tak szybko rezygnować, więc wydaje mi się, że to może być ciągle taka gra na to, żeby być może przeczekać Trumpa, który przecież jest nieobliczalny, również w optyce przywódców Korei Północnej. To z innej beczki teraz. Dziś sieci rozpoczął się proces Paula Manaforta, byłego szefa sztabu wyborczego Trumpa, a może to zasłona dymna, bo no, ten proces to kłopot dla prezydenta amerykańskiego. Znaczy, no na pewno, prezydent Trump jednak jest politykiem amerykańskim, zbliżają się wybory do kongresu, tak, które też zadecydują w dużej mierze, czy on będzie miał poparcie w kongresie, czy nie, no i dla niego, jednak amerykańscy wyborcy, pewnie jak wyborcy w wielu innych krajach, ich interesuje przede wszystkim polityka wewnętrzna, sprawy zagraniczne gdzieś tam są na pewno na dalszym planie. No i może jest to wyjście do przodu, a wiemy, że ostatnio ten czas nie jest łatwy dla Donalda Trumpa. Tam pojawiały się również informacje niedawno, kilka dni temu, że Trump mógł wiedzieć o tym spotkaniu, prawda? To słynne spotkanie z rosyjską prawniczką osób z jego najbliższego otoczenia. Również jego prawnik coś tam ostrożnie zaczął mówić, prawda, że w sumie to słynne collusion, tak? Czyli to próba gdzieś tam kontaktowania się z Rosjanami, to w sumie nie jest przestępstwo, więc tak jakby jest takie badanie gruntu czy przygotowywanie się na to, że mogą wypłynąć jakieś nowe, nieoczekiwane informacje, tak? Związane być może również z tym procesem, więc niewykluczone, że te działania gdzieś tam w polityce zagranicznej też są zaplanowane, żeby trochę przysłonić to, co się dzieje. To wróćmy do tego naszego Iranu. Gdyby pisać nowe porozumienie, co w nim by trzeba pisać nowego? To znaczy, przede wszystkim, żeby było jakiekolwiek nowe porozumienie i był sens spotkania, to muszą być jakby chętne dwie strony. No, a Irańczycy wyraźnie mówią, że oni nie są gotowi rozmawiać z tą administracją. Ona jest nieodpowiedzialna, wypowiedziała porozumienie tak wiążące, podpisane przez Stany Zjednoczone. No i tutaj z Trumpem jest w ogóle ciężko o czymkolwiek rozmawiać. Natomiast żeby to porozumienie mogło gdzieś tam przetrwać, trwać dłużej, załóżmy, gdyby była zgoda dwóch stron, to tutaj Amerykanie z kolei stawiają szereg warunków, tak? Iran musiałby przede wszystkim zmienić swoją politykę zagraniczną w sposób zasadniczy, tak? Zmienić zupełnie optykę, przestać dążyć gdzieś tam do dominacji, czy walczyć o dominację na Bliskim Wschodzie z Arabią Saudyjską, przestać prowadzić politykę wymierzoną w Izrael, tak? Wspieranie Hezbollahu, działania w Syrii i tak dalej. To jest bardzo wiele elementów, tak? Iran musiał zasadniczo zmienić swoje podejście do świata. No również Stany Zjednoczone musiałyby się wykazać pewną elastycznością. No tutaj może to pole do negocjacji było właśnie w 2015 roku za Baracka Obamy, gdyby faktycznie, wtedy administracja amerykańska pociągnęła temat, rozszerzyła to porozumienie, być może byłoby inaczej. Teraz wydaje mi się to bardzo trudne. No, czy spotkanie będzie, czy nie będzie, czy nowy układ z Iranem będzie, czy nie będzie? Zobaczymy. Tomasz Smura, a Fundacja Pułaskiego, był moim gościem. Bardzo dziękujemy. Panowie, tymczasem Donald Trump, gdzie? Na Twitterze, to jest jego najulubione narzędzie komunikacji. 2 godziny temu napisał, atakując tak zwane fake newsowe media, amerykański prezydent regularnie to robi, zdradził przy okazji, nie wiem, czy już wcześniej o tym słyszeliście, że zamierza się ubiegać o drugą kadencję, bo napisał, za 7 lat, kiedy ja już nie będę więcej prezydentem, to i to się zmieni. Mówiąc krótko, zamierza kandydować na drugą kadencję. Bardzo dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia. 17.29, prawie już za chwilę, informacje ekonomiczne. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Yeah. There are strange things happening every day. Want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Tom Jones w Trójce. Czas teraz 17.31 na informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Przedstawię Państwu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Połączenie Lotosu i Orlenu nastąpi w przyszłym roku. Transakcja ma być dopięta w pierwszym kwartale, a jeśli paliwowy gigant spełni wszystkie warunki, które może postawić mu Komisja Europejska, fuzja może być sfinalizowana na koniec przyszłego roku, zapowiedział na konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Sądzę, że do końca 2019 roku, jeżeli będzie pozytywna decyzja Komisji, ponieważ musimy wejść, dopinając to, w pewne procesy synergii. Prezes Orlenu na razie nie zdradził, kiedy spółka wystąpi do Komisji o zgodę na przejęcie Lotosu. 5% taki wzrost PKB na koniec roku prognozują w zrewidowanej prognozie analitycy banku PKO BP. Polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej zrównoważonych w Unii Europejskiej, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista banku. Pierwsza połowa roku pokazała, że liczne czynniki ryzyka, niepewności w globalnej gospodarce nie mają negatywnego wpływu na to, co się dzieje w Polsce. Wzrost gospodarczy zarówno w pierwszym, jak i według naszych szacunków w drugim kwartale wyniósł powyżej 5%. Największą barierą według analityków jest obecnie brak rąk do pracy. Według wcześniejszej prognozy analitycy szacowali wzrost PKB na poziomie 4,6%. Podobnej korekty dokonali wczoraj analitycy Credit Agricole. Upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Jak co roku przeciążony jest system energetyczny. Dziś zapotrzebowanie na energię zbliżyło się do rekordowego poziomu z początku wakacji. Klimatyzatory, lodówki czy wiatraki to nie jedyne wyzwanie dla sieci. Gorąca woda w rzekach i jeziorach sprawia, że część elektrowni nie może produkować tyle energii elektrycznej, ponieważ nie może zrzucać wystarczającej ilości gorącej wody. Dwa bloki w elektrowni Pątnów właśnie ze względu na wysoką temperaturę wody musiały zostać wyłączone. Wyjaśnia Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Mimo dużego obciążenia polskie sieci elektroenergetyczne deklarują, że blackout nam nie grozi. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lipcu o 2% licząc rok do roku. Szybki szacunek podał dziś Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z czerwcem ogólny poziom cen w lipcu obniżył się o 0,1%, ale to zdaniem ekspertów zasługa m.in. tanich owoców i warzyw. Na zamknięciu na warszawskim parkiecie spadki WIG 21,1% pod kreską, WIG 0,82% na minusie. Waluty: euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,65, frank szwajcarski 3,69, a za brytyjskiego funta płacimy 4,79. Zdtrzymał po polskie radio.pl. Państwo piszą także w sprawie pogody. Ktoś napisał: pana pracującego w hucie, pamiętają Państwo ten telefon, na pewno nie przebije, ale operator maszyn sterowanych numerycznie, spędzając 8 godzin w pomieszczeniu pełnym oparów chłodziwa, również nie ma lekko. I tu też jest dowód, zdjęcie, 31 stopni w tym momencie. Dużo chłodu życzymy. W nocy, proszę Państwa, będzie na niego szansa. Temperatura minimalna od 16-17 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 20 w centrum, do 22 miejscami na zachodzie kraju i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Żyrardowie 32,7 Celsjusza żona powiedziała, że w taką temperaturę to się nie przebije do trójki. A chyba jednak mi się udało. Udało, gratulujemy. 22,7 trójek. Warto próbować, a inni, proszę Państwa, to będą mieli jeszcze gorzej. W najbliższy weekend szacowana temperatura w Hiszpanii i w Portugalii będzie, uwaga, plus 49 stopni w cieniu. No, przypominam, że są takie miejsca w Europie teraz i to na północy, gdzie temperatura przekracza 30 stopni, na przykład w Trondheim. Tu program trzeci Polskiego Radia, Barbara Wrońska już teraz, za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy.

Panie redaktorze, komisje szacujące straty cały czas pracują, tak? Na terenie całego kraju one są powoływane przez wojewodów, to co jest ustawowo wymagane, czyli wojewodowie powołują na wniosek samorządu. Ale nie wygląda to dobrze. Dziś GUS podaje zbiory zbóż podstawowych w tym roku będą około 14% niższe niż w ubiegłym roku. Ma pan zupełną rację, panie redaktorze, dlatego tak bardzo apelowaliśmy jak najpilniejsze szacowanie straty, bo na podstawie właśnie tych szacunków chcieliśmy przygotować konkretną pomoc i dzisiaj uchwałą Rady Ministrów został przyjęty program pomocowy. Zanim o pomocy, to chciałem jeszcze pana podpytać, bo dzisiaj minister Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że niektóre gminy stosują obstrukcję, jakby nie chcą oszacować tych strat. Z czego to wynika? O co chodzi? Panie dyrektorze, jeżeli powiem, że jest to obstrukcja polityczna, to nie skłamię nawet trochę. Jest to po prostu obstrukcja polityczna. Bo na przykład samorządy to już nie tylko chodzi o powołanie komisji szacującej straty, bo te konkretne gminy zostały napiętnowane i one mimo wszystko wystąpiły z wnioskami o powołanie takiej komisji. Ale kolejna rzecz to jest po prostu nakładanie jakichś konkretnych terminów na złożenie wniosku przez rolnika o wyszacowanie straty, który nie jest wymagany żadnym przepisem prawnym. Samorządy same sobie, wójtowie, burmistrzowie nałożyli jakieś terminy, na przykład do 10 lipca rolnik ma złożyć wniosek o wyszacowanie straty. Jeżeli nie złożył do tego terminu, kolejnego wniosku już nie chcą przyjąć. Czy dużo to jest obstrukcja. Gmin? Panie dyrektorze, no w skali kraju będzie ich kilkadziesiąt, może trochę więcej jak 100. Ale no echo jest takie, że po prostu rolnicy no, czują się rozczarowani, bo tak jakby rząd nałożył jakiś termin, po którym nie można złożyć wniosku o szacowanie straty. Jeżeli rolnik ma widzi na swoim polu, że taka strata nastąpiła, to może złożyć to, nie wiem, jutro od 7 rano w momencie rozpoczęcia pracy Urzędu Gminy i komisja szacująca straty powinna taką stratę wyszacować. Przejdźmy do państwa propozycji, które dzisiaj przyjął rząd. No właśnie, chcą państwo pomagać rolnikom, bo pojawiła się kwota 800 milionów. Tyle rząd chce przekazać na ten cel. Panie dyrektorze, no podstawowa pomoc to jest oczywiście pomoc dopłaty do hektara, tak? Jeżeli w gospodarstwie i to rozporządzenie też właśnie dzisiaj zostało znowelizowane, bo do tej pory było, oprócz tego, że trzeba było wykazać straty w produkcji roślinnej, to trzeba było wykazać straty minimum 30% straty w całym gospodarstwie. Jeżeli ktoś prowadził gospodarstwo dwuprofilowe, czyli produkcję zwierzęcą i produkcję roślinną, to miał problem, bo trudno było ten wynik straty 30% wykazać przy produkcji zwierzęcej, no bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś odstawił za przeproszeniem żłób i żeby produkował mniej mleka, tak? Ponosił większe koszty, produkował mleko na tym samym poziomie, trudno miał wykazać w gospodarstwie straty 30%. Dlatego otworzyliśmy się i tam w tym rozporządzeniu padło takie magiczne pojęcie albo liczy się straty 30% z gospodarstwa, albo z produkcji roślinnej, tak żeby ta pomoc była bardziej dostępna. A skąd to w ogóle to 30%? 30% jest to norma unijna. Mhm. No jest to ryzyko gospodarcze. Unia przyjęła taki stosunek właśnie, że minimum 30% trzeba ponieść straty, żeby to jako... Czyli to jest ryzyko prowadzenia biznesu. Dosłownie. I powyżej tych 30% przyjmuje się to już jako skalę, w której państwo może zastosować pomoc publiczną. Chciałem jeszcze pana zapytać, jak to będzie wyglądało w praktyce. Powiedzmy, że mam 10-hektarowe gospodarstwo ze zbożem. No 10 hektarów to jest taka średnia w Polsce, prawda? Średnia krajowa, tak jest. No właśnie. Połowa upraw została zniszczona. Na jaką pomoc mogę liczyć? Panie dyrektorze, jeżeli w konkretnej uprawie, co też zostało właśnie to zmienione, bo kiedyś to było właśnie w gospodarstwie, czyli w konkretnej uprawie, jeżeli wykazana jest strata minimum 70%, to wtedy taki rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości 1000 zł dopłaty do hektara. Ale oczywiście, jeżeli ma spełniony ustawowy obowiązek ubezpieczenia uprawy rolnej, co też jest wymogiem unijnym. Na ile to rekompensuje te straty, które wynikają z tej suszy? Panie dyrektorze, żadna pomoc publiczna nie zrekompensuje straty wynikające choćby ze suszy, ale mówimy też nie tylko i wyłącznie o takim negatywnym zjawisku atmosferycznym jak susza, no bo trzeba pamiętać, że przed chwilą mieliśmy ulewne deszcze, mieliśmy gradobicia, więc te komisje, które szacują straty, są do tego, aby właśnie te negatywne zjawiska atmosferyczne wyszacować. Maksymalna dopłata jest to 1000 zł, jeżeli jest spełniony ten ustawowy obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych na poziomie 50% w gospodarstwie. Jeżeli jest niespełniony ten warunek, to jest tylko 50% stawki, czyli 500 zł. Panie ministrze, mówimy o producentach, czyli o jednej stronie rynku. Spójrzmy na drugą stronę. Czy suszę zobaczymy w cenach? A może ona już się pojawiła? Panie redaktorze, to jeszcze kończąc, bo w tym roku też będziemy pomagać tym rolnikom, którzy mają te straty między 30 a 70%, więc do tych rolników też będzie praktycznie do każdego rolnika, kto ma wyszacowane straty, taka pomoc skierowana. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, rynek mamy globalny, uczestniczymy w rynku globalnym, w tak zwanej gospodarce rynkowej i na cenę zbóż wpływa i bardzo wiele czynników. To, czyli to nie jest tak, że jeżeli biorę mniej plonów, ale sprzedam je drożej. Nad Morzem Czarnym na przykład w tym roku muci się bardzo dużo pszenicy. I to ma też na pewno wpływ. No ta cena w porównaniu z rokiem poprzednim jest mniej więcej około 100 zł wyższa. Na rzepaku też mniej więcej jest około 100 zł wyższa, ale na pewno to nie ma, na to ceny nie mają wpływu susza, która dotknęła właśnie Polski, Skandynawii, kraju Beneluxu, czy też Niemcy. Czyli prawdą mogą okazać się te prognozy, które mówią, że w czwartym kwartale tego roku ceny żywności będą spadały, może nawet będziemy mieli deflację. Panie dyrektorze, to wszystko zależy, co będzie na południowej półkuli, tak? Jak będą żniwa przebiegały w tym rejonie świata. Więc może się na przykład, bo jak widzę po kontraktach na Matifie, czyli na paryskim giełdzie, czy na w Chicago, to może się okazać, że mimo wszystko ten rzepak czy ta pszenica jeszcze kilkadziesiąt złotych. To jest lokalny problem, to co teraz obserwujemy w Polsce czy też w regionie. Jeżeli chodzi o ceny, jest to niestety lokalny problem, tak, który dotyka właśnie na chwilę obecną naszych polskich rolników. Na i to polach, bardzo mocno dotyka. Na polach sucho, ale za to w sadach urodzaj, co nie oznacza, że problemów tam nie ma. Sadownicy mogą mówić o finansowych kokosach. Dziś rząd zajmował się też prawem, które w większym stopniu ma chronić rolników w relacjach handlowych z odbiorcami ich produktów. Z nami Witold Piekarniak, nie zapomnieliśmy o panu ze Związku Sadowników. Wielu sadowników mówi wprost, mamy do czynienia ze zmową. Faktycznie tak jest? Faktycznie można tak to powiedzieć, bo te ruchy zakładów przetwórczych od wielu lat jakby pokazują, że inaczej tego nazwać się nie da. Ale może zanim do tego przejdę, panie rektorze, pozwolę sobie ustosunkować się, bo ja się oczywiście nie mogę zgodzić z tym, co powiedział pan minister, że niepowoływanie komisji to jest sprawa polityczna. My prosiliśmy kiedyś, żeby już nie używać takiego, bo to jest taka gra na takich niskich pobudkach. Ja powiem o czym innym. Problem polega na tym, że ludzie, panie ministrze, w tych komisjach zwyczajnie nie chcą chodzić, dlatego, że chodzą za darmo. I czy tego chcemy, czy nie, tak jest. W gminie Warka, bo z tej gminy pochodzę, mówię tu na żywym przykładzie. Bywało tak, że burmistrz nie udostępniał nawet samochodu dla komisji, żeby objeździła wszystkie te sady, które powinna objeździć. Więc nie jest to polityczna obstrukcja, tak? Nie jest polityczna obstrukcja. To jest brak funduszy. I ci ludzie za darmo nie będą chodzić. Ale samorząd lokalny to nie jest państwo? To nie jest administracja państwowa? Jest administracja, tylko panie problem. Dobrze. I samorząd rolniczy, który ma 2% od Panie ministrze, ale proszę zrozumieć jedną rzecz. Nie samorząd rolniczy powołuje komisję, tylko na wniosek wójta burmistrza powołuje wojewoda. Więc wojewoda powinien też mieć z budżetu środki na zapewnienie tym ludziom, bo to nie jest tylko, panie redaktorze, chodzenie 2-3 tygodnie w komisji. To jest później męka z protokołami. Protokoły są, że tak powiem, raz do wojewody, od wojewody. To jest cały proces. Naprawdę. A że mamy okres żniw, no to nie każdy oczywiście, ma na to czas. Oczywiście, a poza tym u nas w sadownictwie to mówię. To jest 2 miesiące ludzie mają wyjęte jakby z życiorysu. Więc tutaj prośby były, żeby się na tym też skupić. Dobrze, mamy dwa stanowiska i przejdźmy do kolejnych punktów. Rozmawiamy o zmowach cenowych i o sytuacji sadowników w Polsce. Rozmawiamy o zmowach cenowych od wielu, wielu lat. I to nie jest pierwsza sytuacja w tym roku za tego rządu, bo ta sytuacja się zawsze, że tak powiem, potęguje w momencie, kiedy mamy trochę więcej tych owoców niż rynek niby twierdzą, że jest w stanie wchłonąć. Ale po cenach, panie redaktorze, takich, że tak powiem, bulwersująco niskich, kupią wszystko. Za darmo wezmą wszystko. Natomiast za pieniądze, które by pokrywały chociaż w niewielkim wymiarze koszt wyprodukowania, no nie, bo oni twierdzą, że rynki zewnętrzne, oni, że tak powiem, grają na rynkach zewnętrznych. Ale my mówimy inaczej. Jedna z firm, duża firma, tych firm w Polsce jest powiedzmy 3-4. Firma X, która jest umiejscowiona na przykład w Kozietułach, ze swoim partnerem, czyli jest to firma córka i firma matka w Niemczech. I pytamy się, czy ta firma nie sprzedaje do tamtej firmy? Sprzedaje. Mało tego, powiem więcej. Te firmy, one, to jest informacja od wójtów burmistrzów, wielokrotnie się ubiegały o, jakby powiedzieć, żeby nie płaciły od ścieków, od wody, żeby tutaj umorzenia następowały, bo one mają ciężką sytuację finansową. To jest po prostu naigrywanie się z sadowników, naigrywanie się z państwa. Tak to trzeba nazwać. I tutaj od wielu lat mamy pretensje do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który powinien wypełniać swoją rolę, bo za pieniądze podatników te osoby tam pracują i nie wykonują swoich zadań. Jak panowie widzą wyjście z tej sytuacji? Bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zajmuje się tą sprawą. No jeszcze nie wiemy, jakie będzie tutaj orzeczenie w tej sprawie i czy będzie określone to, że mamy do czynienia ze zmową na rynku. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, że jest dzisiaj przez rząd przyjęta właśnie projekt ustawy dotyczący właśnie przewagi kontraktowej, która nadaje szczególne uprawnienia UOKiK-owi w tym wypadku, bo do tej pory w tej przewadze kontraktowej było zapisane, że żeby wykonać jakiekolwiek zgłoszenie do UOKiK-u, to trzeba było być producentem, który ma minimum sprzedaży za 50 000 złotych w skali roku, a żeby podmiot jakikolwiek kontrolować, na przykład przetwórczy, to obrót w tym przedsiębiorstwie musiał przekroczyć 100 milionów złotych. Więc mówiąc szczerze, niewielu tych producentów się kwalifikowało do tego, żeby korzystać z takiego właśnie przywileju zgłoszenia jakiegoś na przykład zmowy cenowej, jak również tych podmiotów przetwórczych na rynku krajowym było 10, 12, nie więcej, które mogłyby podlegać takiej kontroli. Dlatego po pierwsze daliśmy specjalne w tym projekcie rządowym uprawnienia dla UOKiK-u, czyli został zniesiony ten próg i dla producentów, i dla przetwórców. Nie ma tych 50 tysięcy, przetwórca każdy, producent każdy może zgłosić takie doniesienie do UOKiK-u i oczywiście to doniesienie, to zgłoszenie ma być anonimowe, tak? No i kolejna rzecz, UOKiK ma prawo wejść nie na podstawie, że ostrzega, że w dniu takim i takim przyjeżdża kontrol. Pytanie, czy to sprawi, że cena w skupie wzrośnie i sadownicy będą mogli więcej po prostu zarobić na swojej pracy. To jest problem bardzo złożony. W ostatnich latach diametralnie wzrosły w Polsce nasadzenia. Myślano o wzroście, myślano o produkcji, ta produkcja rosła i to bardzo dobrze, ten potencjał produkcyjny naszego kraju bardzo mocno wzrósł. Ale dzisiaj GUS pisze w raporcie swoim, że możliwe, że niektóre wiśnie, czereśnie pozostaną na drzewach, nikt ich nie będzie chciał zbierać. Właśnie, ale nikt nie zastanawiał się nawet przez chwilę o uregulowaniu rynku, jakichkolwiek prawidłach rynkowych. No, pewne kraje, które już mają duże doświadczenia, potrafiły to usankcjonować, czyli uczestniczyć w tym tak zwanym rynku globalnym, a niestety u nas w Polsce jakoś od przynajmniej kilkunastu lat, od 2008 roku, myślano o wzroście produkcji, a nie myślano o rynku. Czyli dlatego, im więcej, tym lepiej, tak? Nie, panie dyrektorze, trzeba po prostu wprowadzić takie mechanizmy, o których tutaj między innymi Związek Sadowników RP postulował, czyli na przykład kontraktacja, tak? Dlatego spotkaliśmy się 25. Związek Sadowników RP nie zgłosił swojego kandydata do tego zespołu, który ma pracować nad umową kontraktową, chociaż termin minął w piątek, ale myślę, że 9. spotkamy się i będziemy kończy rozmawiać. Kończy nam się czas, mam dosłownie minutę i pozwólmy... Panie ministrze, no tutaj, że tak powiem, z tego spotkania wyszliśmy, że tak powiem, bardzo sfrustrowani, bo nic z niego nie wynikało. I to, że pan mówi, że my nie zgłosiliśmy swojego członka do tego, to jest nic bardziej mylnego, bo my zadeklarowaliśmy przed panem ministrem Ardanowskim, że my w każdym takim zespole weźmiemy udział. Tylko proszę nas nie traktować znowu politycznie, bo często zostajemy przyporządkowani jako przystawka jakaś polityczna. Od 20 lat funkcjonujemy, proszę państwa, na tym rynku. Panie Witoldzie, ale jak mam... Ale panie ministrze, dokończyć i kończymy panie program. Ministrze, kiedyś mówiliście, jak byliście w opozycji, że minister rolnictwa, czy Sawicki, czy jakiś wcześniejszy powinien zapewnić ceny rolnikom. Proszę nam zapewnić teraz ceny na godziwym poziomie, a nie dawać i nie udawać, że dajecie nam 100 czy 200 zł do hektara. Szkoda, tak uważają rolnicy, szkoda, sadownicy. Zatykacie panowie usta nam, jałmużną. Ja już nie zatykam nikomu ust, ale musimy kończyć, panie ministrze. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, Witold Piekarniak ze Związku Sadowników RP. Się prezes jako poseł na Sejm PSL. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie. Epolety. Zrywało się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto.